Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R., paano ka nga bang mapupunta sa tahimik kung bumabalik sa eksena ang nakaraang matagal mo nang nilimot? Magandang araw sa iyo, DJP. Ako nga pala si Marvin, 29 years old. Nakatira ako ngayon malapit sa Bel Air sa Makati. Popoy, I am happily engaged to my longtime girlfriend na si Ellie. Masasabi ko na sa lahat ng mga naging karelasyon ko ay kay Ellie talaga ako unang tumino. Ang dating malakas uminom at malakas magyosi na ako ay naplantsa niya ng gusto. Healthy and clean living na tayo, Popoy, simula nang naging kami ni Ellie. Kung tutuusin nga, ay siya talaga ang nagligtas sa buhay ko. Mula sa madilim na landas na tinatahak ko noon, ay natagpuan ko ang ilaw na magdadala sa akin sa wasto. Malaki ang utang na loob ko sa fiancé ko. Popoy, kung meron man akong masasabing hindi maganda kay Ellie, ay ito ang pagiging selosa niya. I mean, don't get me wrong. Kahit sino naman ay mapa-flatter. Kahit papaano kasi selosa ang partner nila. Minsan kasi ang ibig sabihin ng selos ay sobrang mahal na mahal ka lang talaga ng partner mo. Minsan nga lang talaga ay sobrang over na talaga. O diba? Sobra na? Over pa? Kung makapag-react itong si Ellie na umaabot na sa puntong nakakainis na rin. Eventually, Popoy ay huminto naman ang pagiging selosa ni Ellie. After ng mabuting pag-uusap, ay naintindihan na daw niya ang mga mali na nagawa niya at sobrang gusto na raw niyang baguhin ito. Natuwa naman ako, Popoy. Iba rin kasi sa pakiramdam na sobrang willing ng partner mo na mag-change para sa'yo. Ginawa ko din ang parte ko. Naging mabuting partner ako kay Ellie. Ginawa ko ang lahat ng mga bagay na ikatutuwa niya. Naging responsable ako. Lagi ko siyang sinasamahan sa halos lahat ng mga lakad na may kinalaman sa pag-aayos ng aming pagpapakasal. Okay naman ang lahat, Popoy. Halos ilang buwan na lamang din ay ikakasal na nga kami ni Ellie. Pero tulad nga ng mga kwentong narinig niyo noon, hindi nagtagal, ay bumalik sa dati ang fiancé ko. Popoy, dito na nga papasok sa eksena si Chloe. Ang ex kong nagbabalik sa sirkulasyon. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Popoy, si Chloe ang babaeng nakasama ko bago ko nakilala si Ellie. Siya ang isa sa mga naging girlfriend ko na tumagal. Almost 3 years din kami before kami naghiwalay unceremoniously. Bata pa kasi kami noon ni Chloe. Hindi naman sa hindi namin seneryoso ang relationship namin pero sobrang chill lang kaming together. At natapos nga ang relasyon namin nang bigla na lang hindi nagparamdam si Chloe sa akin. Sobrang sakit noon, Popoy. Sa lahat ng naging girlfriend ko ay kay Chloe lang ako unang umiyak. Sobrang dinibdib ko ang hiwalayan namin noon. Muling nagparamdam si Chloe sa akin after so many years at nais niya raw akong makita at makausap. At Popoy, nag-decide ako makipagkita nga kay Chloe. Sa isip-isip ko ay buo naman na ang loob kong pakasalan si Ellie. Mahal na mahal ko ang fiancé ko at alam ko na harmless naman kung makipagkita ako kay Chloe na ex ko. May pinagsamahan din naman kami kahit papaano. Bilang mabuting boyfriend at magiging asawa ay nagpaalam nga ako kay Ellie na makikipagkita ako kay Chloe. Mahirap na at baka may makakita pang ibang tao at kung ano pa ang sabihin sa selosa kong fiancé. Strike one. Alam mo, Popoy, yung mukha na alam mong galit na galit pero nagagawa pa rin ngumiti? Yun ang nakita ko sa mga mata ni Ellie. Parang dragon na handang-handa ng bumuga ng apoy. At sabi ko na lamang sa kanya ay may gusto lang sabihin sa akin si Chloe. Makikipagkita lang ako over coffee and that's it. Todong paliwanag ang sinabi ko para lang maintindihan niya ang rason ko. Strike 2. Kahit alam kong ayaw ni Ellie ay nagawa pa rin niya akong payagang umalis at makipagkita sa ex kong si Chloe. Popoy, hindi ko alam kung last warning ba yon kasi tinanong pa ako ni Ellie kung sure daw ba talaga ako makikipagkita ako kay Chloe. Kaya ang naging sagot ko ay oo. Dahil pumayag na rin naman siya. And strike 3. Popoy, nakipagkita nga ako sa aking ex. Natuwa naman ako kasi naikwento ni Chloe na matagal na pala itong kasal sa Australian husband niya at naghihintay lamang ito ng chance para makalipad pabalik ng Australia. Naisip daw niya makipagkita kasi nabalitaan niya na ikakasal ng araw ako. Nais niya lang daw nabigyan ako ng closure. And after our coffee ay naghiwalay na rin kami ng landas ni Chloe. Nakahinga ako ng maluwag. Siguro nga, all those years, yun ang gusto ko at yun din ang kailangan ko. Yung makawala sa nakaraan na pilit ko nang kinakalimutan. With that thing in mind, ay bumalik ako sa feeling ng pinakamamahal kong fiance na si Ellie. Yun nga lang, Popoy. Todo-todong galit ang ipinaramdam sa akin ni Ellie sa pagbabalik ko sa feeling niya. Popoy, papaano ba pakakalmahin ang puso ng fiancé ko na nag-aagam-agam? Mali ba ako na pinilit ko pang makipagkita sa ex kong si Chloe? Ay, Popoy, sana ay matulungan mo ako at sana ay kumalma na rin ang babaeng aking pakakasalan. Lubos na gumagalang at naghihintay ng kasagutan, Marvin. Marvin, Marvin, Marvin. Anong problema, Marvin? Problema ang ginawa. Yun lang. Yun lang yung nangyari. Kaya naman sagutin nyo na, seloso, selosa ka ba? Sige nga, magbotohan tayo. Magbotohan tayo, ha? Ang tanong, ikaw ba ay papayag kung sakasakali nakakausapin ng fiancé mo, pakakasalan mo na, ha? Kung sa'yo mangyayari, kahit wala ka pang jowa, pwedeng sumagot. Lahat ng mga singles, pwede pong sumagot dito. Sige na, tutulungan ko na kayo sa inyong ilusyon. Hindi, lahat po ng lahat pwedeng sumagot. Ikaw ba, papayagan mo? Diba, tulungan natin itong si Marvin na sagutin. Meron nga ba siyang pagkakamali? Meron ba siyang pagkukulang? Kumbaga, nakipag-usap lang naman. Nagpaalam pa siya. Diba, nagpaalam pa siya doon sa kanyang fiancé. Nakakausapin ko lang to. Ikaw, anong gagawin mo? Papayagan mo ba ang boyfriend mo o ang girlfriend mo na kausapin yung ex niya months before or weeks before your wedding para sa isang closure, ganyan? Oo, papayag ka ba o hindi? O, yun na lang yung tanong ko sa inyo. Sige, oo o hindi, yun lang ang isagot ninyo. Ayan, maraming salamat muna kay Cam sa Bardongo sa iyong pa 75 stars. Sabi niya, Dan Callejo, mahal lang kasi kaya nagsiselos eh. Sabi ni Noraline, minsan talaga ang pagsiselos ay nakakasakal lalo na kapag sumusobra na. Pero di ba nga Marvin, bago mo minahal yung magiging asawa mo, selosa naman na talaga siya. Kaya dapat tanggapin mo na na ganun talaga siya. Ayan. Sabi naman ni Maricel Frondarina, ipaliwanag mo sa kanya ang lahat. Ang problema nga kasi kapag seloso o selosa ang tao, minsan kinukulang ho talaga. Kahit yung mga abogadong, kahit mga dekampanilya ang iharap mo dyan, hindi mananalo. Hindi ho mananalo sa paliwanag, magpatulong ka pa sa mga justices natin. Hindi tayo mananalo eh. Kasi iba, sabi nila, anong ginawa nyo, nag-usap lang ba talaga kayo? Ganyan, ex mo na yun. baka mahal ka pa rin noon, baka kinikilig ka pa rin sa kanya, nagdadalawang isip ka na ba sa atin? Mas maraming mag-create na tanong. Di ba? May mga ganyan. Sabi niya, girly Sabado, maling-mali ang makipagkita ka pa sa ex mo. May pinagsamahan kayong dalawa. Kaya hindi mo masisisi ang girlfriend mo kung bakit siya nagseselos. Dahil ikaw rin ang nagbigay ng dahilan sa kanya. Ayan. Sabi niya, Pawi Royo, I'm not even saying this kasi babae ako. Walang matinong lalaki na gagawin yan. Ikakasal ka na. Alam mong magagalit ang fiancé mo. Nasaan na yun? Alam mong ayaw niya. Pumunta ka pa din. Malala dyan. Hindi mo pa isinama kung kating-kating ka talagang makita yung ex mo. Ayan, ginigigil mo talaga ako, Marvin! Ayan, parang ganun yung pagkakasabi ni Pawi. Parang ayoko lang gasgasin lalamuna ko. Medyo masakit eh. sabi naman ni Angela Mercado, you are so insensitive, Marvin. Ayan, Marvin po, hindi po Martin. Sabi niya, Tulya Nang, ayan, hinding-hindi ako papayag. Melanie Mendoza, hinding-hindi. Ayan. Leia Tetroff, sabi niya, lahat ng babae may insecurities. Kaya hindi ko papayagan. Mm. Ronalyn Dingal, hindi. Hindi ako papayag. O, na makipagkita ka pa. Ayan. Sabi niya, Laura Malubay, hindi. Hindi rin. Ayan. Rita Beltran, sabi niya, usap lang naman. Anong masama doon? May trust issues ka ba, ate? Ayan, pwede rin naman ganun. Ayan, si Arlene Pacardo, hindi ako papayag kausapin ng ex. Real talk lang. Ayan, Angeli Wong, hindi. Ayan, sabi niya Marvin, hindi na po po eh, bilang katukayo ko si Marvin. Sabi niya Marlene Navarrete, it's a big no. Michelle Almario, no. Ano pang dahilan? Well, may point ka naman, ikakasal ka na. May hinahanap ka pa nga bang closure? Di ba ibig sabihin niya, kaya nga nakapag-decide ka na rin to move on with your life is, yun din yung hindi ko mag-gets, ano, Marvin? Kaya ka nakapag-decide na magpakasal na, magpatali na sa ibang babae, kahit pa walang closure yung mga nakaraan, kahit pa lahat ng girlfriend mo ay walang closure sa'yo, closure doon sa natapos yung relationship, yung hindi nyo pag-uusap noon, yung pagkawala niya noon, that's closure itself. Diba? Yun na yun eh. Yung hindi, walang communication, yung pagtalikod na lang sa'yo, yung pangiiwan sa'yo, hindi pa ba sapat yun as a statement? Diba? Yung wala nang sinabi sa'yo, that's a statement also. Yung wala nang isinagot sa'yo, wala, hindi na nagparamdam, that's a statement na tapos na tayo. Diba? What is, ako rin, hindi ko mag-gets, what is there to explain pa? Diba? I'm letting you go, and blah, blah, and blah, blah. Nakapag-decide ka na, magpapakasal ka na, Brad. Diba? Ganun yun. Ayan si Rowella de la Cruz, papayag ba o hindi? Sabi niya, oo, papayag ako. Ayan si Janeth Guzman, hindi. Ayan si Annabelle, sabi niya, oo, popoy, papayagan ko na makipag-usap. Si Maya Colas, oo, para may closure naman sila. Okay? Well, para dun nga sa iba, ano, siguro iniisip nila na para kapag ka naging mag-asawa na nga kayo, eh wala ka nang binabalik-balikan pa sa nakaraan na, naku, pagka nagkausap kami nito, baka maging sweet ulit kami, baka ma-fall na naman kami sa isa't isa, may mga ganyan na hindi kasi tayo nagkaroon ng closure, ganyan. But I don't get it. Okay? Some things, alam nyo, may ibang mga bagay kasi, ano, na pagka hindi na sinabi, sabi nga, action speaks louder than words. Diba? Kapag wala na ring action, that's also an action. Diba? You read between the lines. Diba? Pinabayaan ka na, nag-asawa na rin pala siya. Pwede naman sabihin na yan sa text. Pwede naman sabihin na yan sa, saan ba? Sa email, ganyan, sa Viber, ganun. Kung Viber friends kayo, ganyan. Pwede na sabihin yun doon eh. O, na nakapag-asawa na ako, eh, I mean, what's the point na kailangan pa natin magkita face to face, ganyan, unless we're really, I don't know, we're really friends, ganyan. Kahit pa dati, ayan, si Angelica Joy, sabi niya, papayagan ko, pero wag na siyang magpapakita sa akin. O, sige na, pumunta ka na, kausapin mo yung ex mo, okay lang. Pero wag ka na magpapakita sa atin, di na tuloy ang kasal. Ganyan. Sabi niya, Junailin Luberes, sabi niya, Para saan pa? Ayan, does closure really matter if ikakasal ka na? The moment na nag-decide ka na magpakasal ka na, dapat sarado na ang lahat na nasa nakaraan, nasa past. Diba? That's what I'm trying to say. Diba? Na kapag decide ka na to move on with your life, manggagaling ka sa single, magpapalit ka na, magkakaroon ka na ng commitment, ano? You're ready to enter into a covenant with your wife or with your husband along with God. Diba? Papasok ka na roon. Papakasal ka na eh, brad or sis. Diba? Bakit, ano, ba't naghihintay ka pa ng closure mula dun sa nakaraan mo na matagal na rin naman? Oo. Si Tere de la Cruz, sabi niya, no, wala nang dahilan para kausapin pa. Grace Batuhan, sabi niya, hindi, no? Eh, di wow sila. Si Rita Beltran, sabi niya, tiwala ka lang dapat, girl. Mawawalan ka ng peace of mind kung wala kang tiwala sa magiging asawa mo. Baka every time na mawawala siya sa paningin mo, eh kung ano-ano na ang iisipin mo. Mahirap naman yun, girl. Ayan. Si Tina... Justin Dintro. Yan. Once you pop the question, will you marry me? That should be the closure from all your exes. Holler. Diba? Yun nga eh. Yun yung sinasabi ko. Ayan. Si Donna Kapara, sabi niya, marupok nga kasi. Ayan. Unless meron ka nga, ano, no? Meron ka pa nga, ano to, parang binibigyan mo pa yung sarili mo ng pagkakataon na oo nga. Sige nga, kausapin ko kasi matagal din kami nito eh. Ganyan. Usap lang naman pala, di ba? Sabi ni LG Gabin. Pero alam nyo, lahat naman tayo nag-umpisa sa usap lang. Di ba? Yun eh. If you come to think of it, ang sasabihin mo doon sa fiance mo, doon sa taong pakakasalan mo, nag-usap lang naman kami, blah, blah, and blah, blah. Eh di ba tayo naging tayo nga nang dahil sa pag-uusap lang? Hindi naman tayo nagdikit na, oops, unless arranged marriage yung sa atin, ano? Hindi naman sa atin dito sa Pilipinas, hindi naman kayo ipinagkasundo nung mapapangasawa mo, para meron kasi mga ganyan sa ibang kultura, 'di ba, na magkikita na lamang sila sa araw na ng kasalan nila. Pero lahat 'yan, 'di ba, lahat tayo ay halos lahat, hindi man lahat, ano, meron pa rin yata nagpa-practice niyan dito. Pero usually ang nangyayari talaga is kakausapin mo, magiging magkaibigan kayo, magiging kayo hanggang sa maganda ang tinakbo ng relationship ninyo as boyfriend and girlfriend, kaya nga kayo nag-decide na mag-asawa. Diba? Tapos ito ka na naman ngayon, kakausapin mo yung ex mo na matagal mo na nga walang communication, ganyan. Tapos alam mo pa na, at alam pa ng girlfriend mo o ng partner mo na ito yung isa sa mga pinaka matindi niyang pwedeng pagselosan. Tapos nagtataka ka ngayon, Marvin, kung bakit selos na selos yung fiancé mo, usap lang yon. Kasi alam mo, sa mga simpleng pag-uusap, ang dami uling pwedeng magsimula dyan. Ang daming magagandang bagay na nag-umpisa ng dahil sa isang simpleng usapan, sa isang simpleng chat over coffee. Ang dami ring mga nabuntis ng dahil sa simpleng usapan. Ang daming mga asawang naiwanan ng dahil dyan sa katwira na nag-usap lang naman kami. Ano naman meron doon? 'Di ba, ang daming mga naagawan o ang daming mga asawang naagaw nang dahil sa nag-usap lang naman kami. Yan, at meron ding mga kasalang hindi natuloy nang dahil sa nag-usap lang naman kami. 'Di ba? Kaya wag nating the point is, wag nating sasabihin na i-simplify na nag-usap lang naman kami. Yes, 'yun 'yung nangyari. Nag-usap lang naman talaga kayo. Nag-bid kayo ng farewell para sa inyong lahat, pero sometimes you should know, you should learn how to read between the lines. 'Di ba? Ganyan na nga yung pangakasalan mo. Selosa na siya eh. 'Di ba? Selosa na siya dati. 'Di ba? At eto ka ngayon, weeks before or months before your wedding, kumontak yung ex mo para makipag-usap sa iyo. Alam mo, may mga bagay kasi na pwede naman ng pag-usapan. Binigay na sa atin ng technology ngayon. Sabi ko nga, pwede na sabihin na nakapag-asawa na ako sa Australia. Naghihintay na lang ako. Nandito ako. Makikibalita lang ako sa'yo. Diba? Those things can be done sa paggamit na lamang ng ating technology. Ano? Oo nga, napaka-gentleman mo para doon sa ex mo. para pakiharapan pa rin siya after all those years na bigla ka na lamang niyang iniwan. But, diba, while you're trying to impress your ex-girlfriend, eh, you're trying to break the heart of your fiancé naman. Diba, sino ba? Who's you, sino ba ang mas mabigat? Sino ba ang mas importante para sa'yo? Yung ex mo or yung fiancé mo? Diba, your past or your future? Diba, ano ba ang mas importante doon? Diba? Yun eh. Dapat doon pa lang nag-decide ka. Kanina, doon sa kwento mo, may strike one, may strike two. Nakita mo na sa mata niya na iba yung sinasabi niya doon sa gusto niya mangyari na umuoo siya pero ang sinasabi ng mukha niya ay hindi. Diba? Mas dapat pinaniwalaan mo yung actuations niya kesa doon sa mga salitang binabanggit niya. Diba? Kasi doon din, sinubukan ka na, ano ba? Hindi mo ba ako mag-gets? Diba? Kasi I'm trying to change my ano no, my attitude. My yung nakasanayan ko na maging selosa para sa iyo. Ayoko maging dating selosa sa iyo pero hindi naman naitago ng actuations ko, diba? While I'm saying that okay lang, sige, kita kayo. Ganyan. Mas dapat pinaniwalaan mo yung ano no, yung itsura niya. Baka mas na-appreciate ka pa nung fiance mo. Diba? Ganun 'yun. O kaya sa mga lalaki na ganito, ako hindi talaga ako naniniwala na magtatanong ka ng will you marry me sa ibang babae while waiting doon sa closure mula sa iba ring babae. Wala na 'yun. 'Di ba? Kumbaga, ano na 'yun? Ano 'yan? Null and void na 'yun. Wala na. Wala ka nang inihintay dapat na closure mula sa ibang babae. Diba? Unless ginawa mong panakibutas itong parating, itong pakakasalan mo, diba? Which is masakit din yun. Diba? Pero hindi, wala na dapat. Naisip mo na nga eh, na magkaroon ka na, i-dedicate mo na, i-commit mo na yung well, half of your life with someone so special, diba? Like your wife-to-be or your husband-to-be. Diba? Iko-commit mo na yung sarili mo doon. Tapos at the back of your mind, iniisip mo, ay wala pa kaming closure ni ano eh. Sandali lang. Oy, mag-uusap muna kami. Ganyan. Hindi na. Diba? There's just no need. Diba? Masyadong iwanan na natin doon sa mga mag-boyfriend, mag-girlfriend ng siguro kabe-break lang ano, at wala namang plano pa magpakasal yung mga closure-closure na yan. Diba? Yung hindi pag-contact sa'yo for so many years, yung pang-iiwan sa'yo for so many years, yun na yung malinaw na closure doon. Marvin, ano? At sa mga katulad ni Marvin. Okay? Ayan, wala na tayong hinihintay. Wala na tayong hinihintay. Mag-aasawa ka na. Tapos mag-hintay ka pa ng closure. Para ka namang ano, para ka namang susunga-sungan yan. Ayan, kaya naman, maraming salamat po ha sa mga tumulong sa atin. Kung papaanong matulungan nga itong si Marvin sa kanyang katanungan sa atin. And of course, special shoutout muna ano, sa matatagal na nating mga listeners ano, mula sa radyo pa noon, si Miss Hyde sa Tenido Javier. Ayan, kasama ang ano to, si Monette de Cuevas sa Purchasing Department. Ayan, na nakikinig ngayon. Hello po sa inyo. Maraming salamat, Miss Hyde. Thank you so much ano sa lahat ng mga tulong mo. Ayan. Before na hindi ko na babanggitin pa. Ayan, para doon sa aking maliit din na tindahan na Apollo One store na sana bisitahin niyo naman. Yung Apollo One store sa ano sa Tumana, Marikina, ano. Ayan, sige. Ayan. Ayan, ang dami mga nagagalit tuloy. Ang dami nagagalit sa ano natin ngayon. Sa live streaming natin, Lunes na nalunisan kayo no, na nagagalit. Ayan, pero hindi, sana maging eye opener ito para sa iba mga mag-aasawa pa. 'Di ba? Mga mag-aasawa na. Kung nakayanan mo na i-ready na yung sarili mo na i-commit ang buhay mo kasama ang iyong mapapangasawa, dapat wala ka nang tinitignan sa nakaraan pa. 'Di ba? Ganun 'yon. Dahil mahirap na ikaw ay ipapangako mo na at itatali mo na yung sarili mo sa mapapangasawa mo habang meron ka pang inaintay na closure o may inaintay ka pang, may inaasahan ka pang sabihin nila, eh Popoy, ang big deal naman yung closure lang naman. Kumbaga pagtatapos, hindi na tapos na yun eh. Oo, tapos na, mag-aasawa na ako. Wag na tayo mag-usap siguro. Okay na 'yon. Nag-asawa ka na, mag-aasawa na ako. Malinaw na statement na 'yon. Wala nang closure tayong hinihintay. 'Di ba? Nag-decide ka na for yourself. Nag-decide na rin ako for myself. There is nothing more to explain. 'Di ba? There is nothing more to be sorry for. 'Di ba? To apologize for. Wala na. Oo, nasaktan na tayo noon. Tapos na 'yon. Napatawad na kita, kaya nga nagmo-move on na ako. Ganun na lamang yun. Diba? Kaya naman mga kapamilya, sana po na gets ninyo ng maigi ano, ang lesson ng kwentong ibinahagi sa atin Marvin. At sana ikaw Marvin, eh wala, tatrabahuhin mo talaga kung papaano ulit maibabalik ano, yung tiwala sa iyo ng yung mapapangasawa. A month into your marriage, nangyari pa yan, sana naman. Diba? Sana naman ay maintindihan mo rin at maunawaan mo kung saan ang gagaling itong si Ellie. Diba? Dahil nagsiselos lang naman siya dahil sa pagmamahal niya sa'yo. Pero binigyan mo pa siya ng rason na bumalik sa pagiging sobrang selosa niya nang dahil sa ginawa mo naman weeks before your marriage or your wedding. Diba? Well, sana nga natuloy yung wedding. Ano? Dahil yung iba parang ano ba? Wala nang ganyan. Or better yet, kung nakipag-usap ka, sana isinama mo na lang siya. Diba? Sana ipinakilala mo na lang, oh, ito pala, ganito, ganyan. Yun lang naman pala pag-uusapan niya. Siguro, nagkaroon pa siya ng peace of mind. Pero, siguro meron ka rin inasahan na ibang sasabihin, inasahan na magiging ibang outcome ng kwento. Ayaw naman natin maging malisyoso dito, no? Pero, wow. Oo, nakakagulat lang na nakipag-usap ka pa. Or you could have done it secretly. Ayan, honestly, pero pwede rin naman kasing secretly. Eh, wala eh. Since inilabas mo yan, you have to endure the pain. Diba? Masakit para sa'yo, eh, masakit din kasi yung ginawa mo doon sa fiancé mo. Well, good luck to you, Marvin. Kailangan mo uli kumefort. Kailangan mo uling patunayan ang sarili mo. Ganun lang naman kasi. Diba? Ganun lang naman ang sikreto, no? For a marriage to last, that you are willing na mag-sakripisyo. Diba, para sa inyong dalawa. And with that, malalaman mo na talaga namang worth it at mapatunay, mararamdaman din naman ni Ellie. Diba, na totoo ka sa kanya, na wala kang ginawang masama. Nagkamali ka, you have to admit your mistake doon sa ginawa mo. No? Napakikipagkita pa kay Chloe. Yes, you have to admit that mistake because it's really wrong. Oh, mali talaga yun. Oh, walang mali yun. Okay, wala, kailangan mo uli magtrabaho. Ayan, medyo stressful ang pagpasok ng ninyong dalawa doon sa pagpapakasal ninyo. Pero hindi, ganyan, practice mo na rin yan. Dahil mas marami pa mas mga stressful na mga bagay na mangyayari pagpasok nyo na doon sa kung tawagin natin ay marriage. Malalampasan nyo yan kung parehas kayong willing na magpatawad at umunawa sa isa't isa. Good luck, Marvin. Ano? Ayan, at sana you make better decisions in the future na magkasama nitong si Ellie. Okay? Kaya naman, thank you so much mga kapamilya sa pagtutok sa ating live streaming for today. Please continue sa pag-share ng ating kwento everyday dito sa Dear MOR. And please do follow me sa Instagram at MOR1019popoy. Yun. At MOR1019popoy sa Instagram. Nakasama nyo nga po ang inyong lingkod. Ako po si DJ P. DJ Popoy. That's my guapopoy. Nagsasabing stay healthy, stay happy. Yan mga kapamilya. Happy Monday!